lefkenin aman aman üstünü duman bürüdü. Zaptiyeler gol gol oldu aman yürüdü. Zaptiyeler gol gol oldu aman yürüdü. Herkes sevdiğini aman aldı aldı yürüdü. Yandı da lefke cayır cayır aman evleri. Bize de meskan oldu çadır aman evleri. Yandı da lefke cayır cayır aman evleri. Bize de meskan oldu çadır aman. Şu lefkenin aman aman alt yanında bahçalar. Emine de hanım bohçasını aman bohçalar. Emine de hanım bohçasını aman bohçalar. Senin için aman aman kazanılmış akçalar. Yandı da lefke cayır cayır aman evleri. Bize de meskan oldu çadır aman evleri. Yandı da lefke cayır cayır aman. Bize de meskan.